Dacă penultima e scurtă, cercul va sta pe altă penultima, dacă avem o altă penultimă. Deci, problema se pune pentru cuvintele mai lungi de două silabe. Aveți textișoare? Un minut. Acum le uite mai am. Te rog frumos. Poftiți și colegele din spate. Cine mă ajută? Da. Pagina 22. Da? Mai vrea cineva? Da, dacă da. Mai vreți ajută. Te rog frumos. Te rog și colegele din spate. E bine acum? Mai vrea cineva? Atunci mai nu n-am. Deci, cu propozițioare foarte simple, începem să exersăm această manieră de a citi. De fapt, vă rog să citiți în ambele stiluri. Întâi în cel tradițional școlăresc și apoi, ce? Scrupoarea, nu? Și apoi în restituta. Spuneam, poate că n-am spus-o suficient de tare pentru toți, niciodată nu vă voi obliga, rog, nu vă voi impune un anumit stil de lectură, puteți opta pentru oricare, atâta timp cât înțelegem bine ce reprezintă ele. Rugămintea este să fiți consecvenți în lectură, deci dacă ai început fraza într-un fel, nu poți termina într-altul. Da? Și, desigur, să puteți explica oricui deosebit ce reprezintă aceste două stiluri de lectură. De ce două stiluri? Da? Câtă vreme contemporanii noștri învățați cu limbi și vii se pot întreba, păi, nu știu, engleza are un stil de pronunție, franceza un stil, swahili un stil și așa mai departe. De ce latina două? Trebuie să puteți explica. Cine? Hai să o luăm, nu știu. Nu vă temeți că ați putea greși. Abia aștept să greșiți ca să pot explica încă o dată, știți? Vrei tu? Prima propoziție, nu? Prima. Corpus cantat mihi nunc ab leva mano. Bun. Și cum am spune asta în restituta? Corpus cantat mihi nunc ab leva mano. Da, laiva mano. Laiva, da. Și, rog, mihi, așa un hâ cât mai slăbuț, că se auzea slab. Iată, așa e tot. Nu e nicio mare filozofie aici. Nu se pune problema accentului pentru niciunul dintre aceste cuvinte, pentru că nu avem cuvinte mai lungi de două silabe. Bun, vedeți că este extrasă din Aularia lui Plautus această propoziție, deci din cel mai spumos comic roman. Avem mereu ca referințe pentru comedia latină pe Plaut în primul rând și pe Terentius în al doilea rând. Terentius, bun, e mai pretențios, are aspirații filozofice, făcea parte din cercul Scipionilor, dar comedia lui n-are o vis comica pe măsura celei plautine. Ce înseamnă vis comica? Vis comica. Vis așa. Vis. Știți ce este? Forță, putere. Deci forță comică. N-are vis vis? Nu. N-are genitiv. Paradigma lui vis este incompletă, e defectiv. De anumite cazuri. Avem însă alte cazuri. Avem vim la acuzativ, vi, ablativ, foarte important. Și la plural avem tot ce de vires, virus, și așa mai departe. Bun, deci forța aceasta, o comedie fie că este una sănătoasă, așa, robustă, apropiată de, de înțelegerea omului, cel mai simplu în aparență, fie că este sofisticată, nu își atinge scopul dacă nu are vis comica. Deci, mă gândesc la Stan și Bran, pe care eu iubesc foarte tare, așa prostuți cum sunt ei în aparență și nu e o comedie deloc pretențioasă cea pe care o fac, cu gaguri de-astea copilăroase, cu frișcă, cu aruncat în apă, cu... dar au un vis comic, al găsesc eu, îi ajută mult și fizionomia, nu? Sunt un cuplu desăvârșit, în vedere fizic, grasul și, și slabul, și desigur inocența aceea extraordinară pe care o inspiră micile lor farse, nu? Sunt înduioșătoare, nu? Sunt foarte atașanți. Și britanicul și englezul, prin excelență. Da, dacă vreți. Pentru că ei chiar sunt. Unul e britanic, unul e american. Da, cel care îl interpretează pe Bran este britanic, iar cel care îl interpretează pe Stan este american. Da, n-am fost atentă la, la lucrul ăsta. Oricum, nu, incapabil de orice, cea mai mică ticăloșie, de cea mai mică defecțiune morală, de fapt. Ei sunt foarte puri, sunt niște inocenți. Vis comica, desigur, că are și marea comedie a celor foarte rafinați. Caragiale la noi este un om de geniu. Molière la franțuzi, Aristofan la greci. Deci, totul e să te facă să vezi. Altfel, Terentius, așa firoscos cum e el, nu reușește mai mult de un soi de vodevil. Deci, nu prea îți vine să râzi. Sigur, e interesant, e, uneori e, e melodramă de bună calitate și a influențat mult literatura europeană, dar nu prea are discomica. Mă rog, ce spune propoziția asta? Ia să încep eu. Deci, tu ești Remus? Eu sunt. Cine? Costinse. Costinse, acum o să încep eu să mă învăț. Costin. Da, Costin. Ce înseamnă? Corvus, vănesc că înseamnă corv. Să știi că da. Canta, cântă. Da, mihi. Mihi este dativul pronumelui personal de persoana întâi. Da? Ego. Mei, mihi, me, me. Înseamnă mie. Mie. Da? Deci, o să... Da, îmi cântă, nunc. Acum. Cum? Ab leva manu. Leva... Levus, laibus. Laiua laibum, adjectiv cu trei terminații, înseamnă din stânga. Deci, ar fi... Corpul cântă, îmi cântă acum în mâna stângă. Sau... Știți că și noi folosim mână în expresiile care indică direcția. Pe mâna stângă, zicem, deși e puțin popular așa și nu chiar academic. Da? Deci ar fi dinspre stânga. Prea putem zice aici, de pe mâna stângă, dinspre stânga. Evident că e vorba de o superstiție ancestrală în lumea. Ma, ar trebui să vedem în context dacă nu cumva ți-e răsturnată superstiția, cum spunem despre pisica neagră, de fapt poartă noroc, încep despre 13, că de fapt poartă noroc, un fel de a... sufoca potențialul malefic al unui semn, s-ar putea să fie de bine aici, nu știu. Când e mai degrabă ca un fel de cântec de bufniță, care așa găsește moartea. Așa bănuiesc, deci îmi cântă de rău. Dar să nu ne mirăm dacă e răsturnată superstiția înspre bine. Bun. Acum, Horus, deci se pronunța în latina clasică. Latina, rețineți că n-a avut niciodată, de fapt, sunetul bilabial, V. El apare, n-a avut întâlnirea de acasă, apare târziu, spre sfârșitul antichității. Și, sigur că, bun, înțelegem cum de s-a ajuns la B-ul românesc. V, adeseori, dă B, întrecerea spre limbile romanice, de la veteranus avem bătrân, poftim foarte clar exemplu. Cum stați voi cu verbul între timp? Ați început să-l studiați? Ce ați făcut? Indicativ? Am făcut verbul a fi la toate timpuri de toate lucrurile și am început indicativul prezent, imperfect și viitor. Încă nu conjunctiv, da? Bun. Cantat este verbul canto, cantare, cantavi, cantatum, de conjugarea întâi, da? Cum analizăm mai departe? Diateză, mod, timp, număr, persoană. Încercați să fiți ordonați în analiză. Pe mine mă enerva în anii de școală să mă gâie cineva cu chestia asta la prostire. Domnule, știu sau nu știu? Uite că le știu, le spun în ce ordine vreau. Domnul Slușanski ne atrăgea atenția. Nu. Dacă păstrați o anumită ordine, se cheamă că aveți o anumită ordine mentală și vă cultivați acea ordine. Oricât de școlărește așa și simplist ar părea respectul față de această ordine. Diateza activă, da. Modul indicativ, timpul prezent, persoana treia, numărul singular. Bun. Nunc este adverb, da, și manu, ce ar fi, din punct de vedere morfologic? Substantiv, manus, manus îl găsiți în dicționar. Știți că dicționarul are misiunea de a vă prezenta clasa de flexiune, adică declinarea în cazul substantivelor, ca să puteți reconstitui întreaga paradigmă. Asta trebuie să fac un dicționar. Să-ți spună atât cât e necesar ca tu să poți reconstitui întreaga paradigmă. Deci, manus, manus este substantiv de declinarea a patra, cu acel U caracteristic, da? Prezent în toată paradigma. Gen. Feminin. Feminin. De unde știm noi asta că ar fi feminin? Gen. Vedem de la laiva. Da. Vedem prin acordul cu cine? Cu adjectivul. Ce fel de adjectiv? Cu adjectivul feminin. Păi, da, dar dacă aveam acolo, eu știu, adjectivul utilis sau felix. Determinat. Trebuie să fie predeterminații adjectivul ca eu să pot stabili genul. Altfel, știți că nu este intrinsec unei declinări. Vi s-a vorbit despre asta oare? Deci, dacă știi despre un substantiv că e la o anumită declinare, de o anumită declinare, nu înseamnă că știi automat genul. Există însă tendința în limbă de a întări cât un gen, de a întări legătura unui gen cu o anumită declinare. De pildă, declinarea întâi se leagă sau primește mai degrabă femininele, desigur, după cum declinarea a doua, mai degrabă masculinele și neutrele. Acum, și adjectivul cu trei terminații a contribuit la această, să zicem, solidificare, la această întărire a legăturii între gen și declinare. Ține seama de faptul că declinările întâi și a doua sunt cele mai, cum spunem, productive. Chit că nu cuprind cele mai multe nume. Cea mai numeroasă declinare este care? Treia. A treia și, sigur, cea mai veche, dacă vreți, în sensul că cuprinde tipuri flexionare mai puțin diferite și vechi, da? Deci a adunat, a fost la modă, cumva, la un moment dat. Dar nu va mai fi la modă în trecerea către limbile romanice. Productive sunt declinarea întâi și a doua. Deci când apare un substantiv nou, să zicem, în limbă, el tinde să migreze la una dintre acestea două, care sunt, sigur, și mai clare și prezintă niște avantaje. Între altele, chiar această sugestie de gen, deși nu putem spune ferm că la declinarea întâi sunt numai feminine sau la a doua masculine și neutre. Bun. Despre gen, da, presupun că v-au vorbit colegii despre felul în care privim genul în limbile europene vechi. Nu trebuie să căutăm ceea ce am socotit noi că este genul natural în caz sau altul, dar desigur că genul natural a însemnat foarte mult pentru lumea veche. Numai că se poate să-l fi văzut uneori altfel decât îl vedem noi. Și cel mai bun martor pentru așa ceva este germana. Nu știți un picuț de germană cât să vă fi mirat odată în viață? Cum de Dumnezeule germană, soarele e feminin și luna e masculină. Deci e Dizone și Dermont. Cum de copilul, bun, înțelegem la copil. Tecnon, nu e și în greacă. Da, înțelegem că încă nu contează sexul la copil și nici la numele de pui de animale. Bun, dar chiar fetița să fie Das Mädchen. E prea de tot. Înțelegeți că nu e un dat genul. După bine cum ciudat, de fapt, în germană este Das Mädel, care e, de fapt, fata veche. Aceea e ciudată, că faptul că s-a construit ca un diminutiv cu hen în coadă ne arată clar că trebuie să fie, acolo e o regulă gramaticală. Pentru că un anumit sufix ajunge să fie purtătorul unui anumit gen. Dar totuși ar trebui, după mintea noastră așa de romanici, ca numele fetiței sau numele vechi pentru femeie, vibe. Astăzi nu se mai folosește, are un muiere, da. Și peiorativ. Ce? Și e tot Das Vibe. Nu spune, dar asta uite că nu. De acolo a ieșit adjectivul care înseamnă feminin, weiblich. Da. Îl știu pe vibe și weiblich, dar nu știam și această gugumănie pentru noi. Adică e totuși aberant din punctul nostru de vedere. La fel și în ceea ce privește distinția animat, neanimat, inanimat. Deci trebuie să ne punem în postura omului arhaic, pentru că reanimat era în principiu ceea ce se mișcă, nu? Deci, dau un caz fictiv acum, să spunem că s-ar fi întâlnit un ceas, nu? Ar fi fost pus în fața unui ceas care ticăie, oamenii vechii civilizații europene, mai mult ca sigur ar fi zis că este animat. Adică se aude ceva acolo, da? Și atunci s-ar fi întrebat, e un ien, e o ia? Da, nu, bine. Da, și asta s-ar fi întrebat. Ma, iată, numele sângelui e foarte semnificativ. Există și sanguis și sangven. Depinde cum îl priveau. Fie ca circulând și purtător de viață prin trupul unei ființe vii, fie ca obiect, nu? Sânge vărsat, inert. Deci, nu mai spun de cazul foarte semnificativ al numelor de arbor, înțelegem foarte bine de ce îi vedeau cei din lumea veche ca fiind feminini. De ce? Rodeau, da? Deci tot ceea ce dă roade este prin excelență feminin și bineînțeles că au asociat în mitologie divinități feminine, driadele, ele în primul rând. Bun, după acest excursus, să mergem puțin mai departe pentru propozițioara următoare, tot din Laud. Dar care este traducerea exactă a primului propoziție? Deci, da, corbul îmi cânt acum dinspre stânga sau din stânga, trebuie să zicem. Îmi cântă din stânga. Avem și noi în folclorul nostru, da, și în superstițiile noastre, credințe legate de cântecul cucului. Din ce parte îți cântă cucu prima oară în an? Dacă îți cântă din spate, e bine. Dacă îți cântă din față, e bine. Îmi amintesc în copilărie când mergeam de 1 mai la Dunăre, într-un sat acolo, și așteptam să cânte cucu, mă întorceam așa în direcția în care așteptam eu să aud cântecul cucului. Și, bun, cream că ne mai depune mărturie pentru alte credințe legate de pupăză, să nu te prindă cântecul pupezei, nu, dormind în vechea civilizație moldovenească. Și cu siguranță că sunt multe alte credințe legate de cântecul bufnizei, cucuvelei, mai degrabă. Cum citim propoziția următoare? Ia să vedem. Cine să rugăm? Cine vrea? Da. Tu ești Alexandru? Da. Da. Da. Bun. Ia de. O, amice, salve! Bine. Și o, amice, salve! Foarte bine. Păi, nu era mare lucru de hotărât aici. Într-adevăr, amice, amiche, salve, salue. În privința accentului, exista un semn de întrebare la amice și ce te-a făcut să decizi să pui accentul felul acesta corect. Adică faptul că am mai auzit cuvântul amicus. Da, deci, bun, la un moment dat începe să se adune o bază de cuvinte, o bază lexicală. Nu? Asta este o sursă de cunoaștere, sigur că da. Ma, chiar dacă l-ai fi auzit prima oară, probabil că ai fi spus tot așa. De ce? Mi se pare familiar. Amic. Avem ca neologism în română amic. Neologism cred că sigur a fost foarte mult folosit în perioada de reînnoire romanică a limbii române. Știm foarte bine cât de prezent e la Caragiale, cu toate conotațiile acelea puțin, merg puțin spre ridicol. Bun. Și moștenirea romanică, sentimentul romanic pe care îl avem, este că nu poate sta accentul în altă parte. Și în italiană, cu siguranță, tot pe I stă accentul și în spaniolă. Deci, cum am putea spune altfel? Amicus. Ia, încercați să vă împăcați. Am. Nu cumva să... Deci, de obicei, evit să rostesc un cuvânt greșit, accentuat, pentru că creierul nostru e foarte limitat săracul, așa, amânat cu el, și la un moment dat înregistrează și reține pe scoarță ceea ce nu trebuie să rețină. Și te trezești că te împaci cu un fel de rostit care nu e cel corect. Așa se difuzează și erorile astea de limbă care invadează la un moment dat o limbă sau alta în perioadele de declin. Ele ajung să se difuzeze prin audiție repetată, pur și simplu, nu? Deci, dar, amice, da? Dar în cazul acesta, bănuiesc, luând în considerare și lecția trecută, probabil că această silabă este lungă prin natură. Păi da. Ceea ce înseamnă că n-ai de unde să știi automat cantitatea lui I. Pentru că silaba e deschisă, nu e urmată de o altă vocală, deci n-ai niciun reper. În afară de, sigur, alte tipuri de cunoștințe, în cele din urmă, dacă nu te ajută nimic altceva, trebuie să deschizi dicționarul și să vezi dacă vocala respectivă poartă deasupra ei o liniuță orizontală, au ba. Ce însemnează asta? Te salut, prietene. Sau prietene, te salut. Da, prietene, te salut. Este formula banală de salut pe care tot Plaut, nu? Colportează aici. Acum, acel O, ce este morfologic vorbit? O interjecție. Nu prea ne vine să o, să o traducem în română pentru că ar fi enfatică, da? Și știm, știți bine de la greacă, ce știți despre acest O care apare mult, mult, mult, mult la vocativ? E practic o marca vocativului. În greacă se vede clar, așa înveți vocativul, cu O cu tot. În latină nu îl înveți chiar așa, dar tot ar fi, înțeleg și enfatic, nu e normal în română să spui O, prietene, te salut. Iar salve, ce-ar fi morfologic vorbit? Verbul care salve o salvere, care înseamnă a fi sănătos. Îl puneți în legătură cu adjectivul salvus, salva salvum, care înseamnă sănătos, adică în așa stare de integralitate corporală. Bun, e foarte banal verbul. Iată la aici la ce diateză mod timp personal. Este un imperativ la un timp prezent, în adjectiv de diateza. Diateza e activă. Activă, da. Și e persoana a doua singular. Persoana a doua singular. Putem avea la imperativul prezent și o... Ai un fi sănătos, prietene, nu? Da. Da, dar, da, da, da, da, da, da, e, e formula de salut de întâmpinare. Da? La despărțire sunt alte formule și, cel puțin din corespondența ciceroniană, îl știm pe Valero, Valere, care, da, înseamnă aproape același lucru, tot a fi sănătos. Avem de aici, valetudo, care înseamnă starea sănătății. Nu neapărat colorată într-un sens sau altul. Deci, vale, cu bine, am traduce, sigur, tot, rămâi sănătos. A, o fel de rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Și, la plural, valete, persoana a doua plural. Bun. Acum să mai pun o întrebare. De fapt, să fixăm așa numitul decalog al traducătorului, așa îi spunea domnul Slușanski. Nu știu dacă e vorba chiar de 10 legi aici, dar sunt câteva care ne ajută să abordăm o frază și apoi o propoziție. Deci nu ne repezim așa, cum zice românul, de amboulea pe text, cuvânt cu cuvânt. Sigur că întâi citești toată fraza sau propoziția. Trebuie să o fotografiezi cumva, să o vezi de sus, să o vezi în întregimea ei. Sigur că între timp rotițele tale se rotesc și îți dai seama la o primă evaluare ce cunoști, ce nu cunoști, din punct de vedere lexical. Te ajută asta. Dar apoi, sigur că trebuie să intri pe tărâmul morfologiei și să țintești anumite repere. Deci, când ai o frază dinainte, ce ai să cauți mai întâi? Ca și la o frază românească de aminte și în orice limbă. Tipul acesta de analiză școlărească, formalistă, formală, așa bătrânesc și simpluț cum pare, e foarte util până la urmă. Predicatele și imediat și subiectul. Dar și apoi cum? Nu, deci la frază. Predicatele, ca să văd care sunt propozițiile. Apoi elementele de legătură. Elementele de legătură, exact. După care intru în propoziții și... Și avea cum caut subiecte. Da. Subiectul în al doilea rând vine. După care... Ce mai caut? Complementul direct. Da. Complementul direct, așa zis, complement de obiect. Avem subiectul în nominativ, de obicei, să spunem, care săvârșește o acțiune asupra complementului de obiect aflat în acuzativ. Și mai departe... La nivelul, de fapt, cel mai general, caut regimul verbului, să văd dacă sunt tranzitiv, dacă e tranzitiv și abia apoi, în asta... Da, mă aștept la... Da. Evident, deci în momentul în care am identificat predicatul, m-am și gândit dacă el este tranzitiv sau ba, dacă... Pentru că, sigur, ai asimilat de mult fazele astea. Sigur că după ce ne antrenăm în felul acesta, după decalog, să zicem, vine o zi, vorba cântecului, când aproape că nu mai avem nevoie să rememorăm aceste reguli. Deci, citim ca într-o limbă modernă, da? Imediat toate conexiunile se fac rapid și fotografiem fraza, o stăpânim fără să mai trecem prin etapele acestea, adică fără să mai trecem conștient prin ele. Spun că inconștient trecem. Iar când ne lovim totuși de câte o piedică, se mai întâmplă, nu? E, atunci trebuie să o luăm băbește așa, da? Atunci ne vom reaminti de lege. Care ar fi următorul element pe care îl caut într-o propoziție? Păi caut... Un instrumental, nu? Nu, caut terțul implicat. Relația asta presupune... Așa mitul, să zicem, complement indirect, complementul dativ. Georgică dă o carte lui Stănică, da? Acel lui Stănică ne interesează într-al treilea rând. Este o linie de forță a propoziției și aceasta. De fapt, triunghiul acesta ne desenează propoziția. Bun, poate să nu fie cazul de Stănică, da? Deci poate că n-avem probleme din direct. Ce căutăm mai departe? Apoi, mijloc pe care se realizează acțiunea. Bun, celelalte complemente. Ah, să mai scurtăm puțin chimurile. Celelalte complemente și abia după aceea atributele. Deci atributele ultimele vin. Încheie Pluton, să zicem așa. Bun. Da. Nu trebuie să le recunosc de la bun început ca să știu să le dau deoparte. Asta e așa o metodă din aceea kantiană, adică să știu foarte bine ceea ce nu caut ca să dau deoparte. Cum le dai deoparte? Că pur și simplu... Sunt peste ele, da? Sigur că trebuie să știi ceva și pentru ca să abordezi un text, cum vei ști ceva, de fapt? Să abordezi un text trebuie să fii foarte stăpân de morfologie. De aceea mi se spune în acest semestru, mi se repetă așa până la exasperare, învățați morfologie. După aceea sintaxa, zice-se, e floare la ureche. Mă rog, o floare așa mai... spinda. Cel puțin, bun, ce mai importantă, sintaxa propoziției decât a frazei. Chit că, sigur, la nivelul frazei vin subtilitățile și lucrurile delicate, dar la nivelul propoziției, acolo este marea bătălie de purtat. Da, păi eu zic că suntem pe drumul cel bun. Am și citit două propoziții, să facem o pauză, nu? Până dimineața.